Napenda nisome nas katika nusus za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ili muone hili kosa analolifanya huyu bwana. ذكر ابن بطة في الإبانة عن الإمام عبد الله بن عون رحمه الله تعالى أنه قال: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. يا سلف يلي أنيكا نواتو وبدع سلف وسيما نمبايا زايدي كوتسيسي كليكو هتا هاواتو وبدع sababu khatari yake mbaya. Wale watu wa bid'a watajua ni watu wa bid'a, tutakaa mbali nao. Huyu amuone yuko na wewe, kumbe ndio yua, ndio ona hizi sumu zote tunazoziona leo saa hii tuzizungumzia zatukamana nini na yeye huyu anayekaa na watu wa bid'a, kisha iwapewa misikiti ya watu ambao waona ni watu wa sunna. Umeona vipi? Angalia vile anavyoharibu, ndio utajua ukweli wa haya maneno ya salaf, kwa huyu ni mbaya zaidi kuliko hata wale watu wa bid'a wazi. مذبذبين بين ذلك وتنغتنغ بين هكنا هكو هايكو هكو ولا هكو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هايكو نوال ولا هايكو نهاوى هذي من نظمونا ويكونا نان ياسما ياسمت وطريقا نهكو أهل السنة بيا ياسكت كهاو منك ياني ردك ومتشددين سيو أو إتا متشددين. Sasa uko wapi? Hii si tabia ya Muislamu. Hii tabia Allah ametueleza ni tabia ya munafikin, si tabia ya Waislamu. Wakae hivi Waislamu, jiepushe na tabia hii, makosa. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala katika sahih Muslim, Ibn Umar apokea hadithi Mtume sallam asema: mathalul munafiqi kamathali shati al-aira, mfano wa munafiq ni kama mbuzi aliyefyetuka kakimbia kwenye boma lake. Baina alghanamaini, huko kuna kundi la mbuzi wengine ambao si wale ambao yeye walala na wao katika boma moja, na huko na wengine. Ta'iru ila hadhihi maratan wa ila hadhihi marra, hajui sasa wenzake ni wapi, yenda huku mara yenda huku. Na hii hadithi yatubainishia hali ya munafiq waliyadhu billah, kuwa hana misingi ambayo ajengea juu yake dini yake, wala hana azima na thabat katika jambo lake. Yeye huwa katika mahali popote ambapo paona manfaa yake ya kidunia. Na sisi tukizungumza haya hatusemi kwa ndugu yetu ni munafiq, ah, tunasema hii tabia hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni tabia ya wanafiq, usiwe nayo wewe, jiepushe nayo. Al-Imamu al-Auza'i rahimahullah ana maneno ayazungumza, utafikiri aishi na sisi leo hapa. Nisikize vizuri, yeye yupenda Waislamu, nisikizeni vizuri, haya ndio ya kusikilizwa vizuri, haya ndio ya kusikilizwa vizuri. Yasemaje الإمام الأوزاعي؟ يسمى إذا رأيته أي الرجل هذا يمشي مع صاحب بدعة كمنمت وتنبيانا وتوى بدعة وحلف أنه على غير رأيه كشاك كوبية والله ممسك كما يوله فلا تصدقه. الإمام الأوزاعي يسمى سمو أميني هو ينكما مرونغو أو دنغانيا سستقوى مني ويتم من الإمام الأوزاعي. Mimi si mtu atari, kama ungelikuwa siwa hivyo si ujiepushe naye basi, kwa nini ukae naye? Waqala Sufyan al-Thawri rahimahullah: man masha al-mubtadi'ata 'indana fa huwa mubtadi', anayetembea na wazushi kwetu sisi twamzingatia kuwa ni mzushi. Sasa jamani, wacheni kutetea tetea bila ya kuangalia ilmu yasemaje na dini yasemaje katika hili jambo. So kuna baadhi ya watu wafata hisia za nafsi zao, na mtu anaweza kusema lakini hawa ni wale kule zile, maana yeye anapenda kuregelea sana bid'a zile, سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ يلي أنا يوصف وتو بدع نممون نمتم زوري أنا نينو نانيني يهو يتمنبيني كتك واو. قال نعم ما فيه شك. الشيخ بن باز سيما نعم هكون شاكا من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم يدعو لهم هذا من دعاتهم. سما يولي أمباي أوصفوا huyu ni kama awalingania watu kwa wale watu kuhuni katika walinganizi wao. Nas'alullaha al-afiya. Haya ni maneno ya Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Naomba audio ya pili. Muda fulani mimi nilipata pia kufuata na kuona ya kwamba yani mtu akiwa yosoma maulidi ni mtu wa bid'a, na ukiangalia kalamu salaf watu wa bid'a tufai kwa karibu nao, tuache tuwakate, na nilikuwa mutashaddid nauan ma yani, kiasi cha kwamba mimi hata ilikurubia kwamba, lakini ukweli wa mambo na reality ni kwamba maisha yetu sisi hawa tunaoishi nao ndugu zetu, baba zetu, wajomba zetu, mashangazi zetu, tukajipata sisi wenyewe kuna tanako yani kama mgongano yani, huku waambiwa huyu ni mtu wa bid'a, lazima umepuke. Siku ya pili ushakwenda kwa mjomba wako, ndio kumshumu harusi zake, tuko nao pamoja, tujifanya tu haraka tabida hano, lakini jamaa zetu wengine tumio wana wa hakala yani. Msikie bonge la shubha, shubha bonge amelitoa yumbako ya khurafi ya manani wako baba kuweza kuwa khurafi, sio? Na huku ni katika kutumia akili kwa kuwa khalifu salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, na kutojua namna ya kuamiliana na wazushi walinganizi na watu wa kawaida. Hii ni tatizo la umu zetu, hajui yani. Kwa mfano leo sisi tukawagura awamu, watu wa kawaida ambao hawajijui, ni khurafi lakini hajijui, ni mtu mfuasi tu, tutaweza kuishi kweli kwenye mujtama? Wangapi wangapi nyinyi mshaona zefe? Ukiona ile zefe utasema wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah walakinna akthara an-nasi la ya'lamun walakinna aktharahum yajhalun. Ni wengi, ni umma adhim. Sasa umesimama pale nyote na wagura nyinyi bwendeni. Bwana hiyo ndo maana ya salaf, sio? Sasa tatizo huyu bwana hafahamu, akiambiwa wagure watu wa bid'a wamekusudia nini salaf, kwa vitabu hao salaf, si kwa Arfaja Abdulillah al-Arfaja, kwa vitabu vya hao hao salaf. Kinachokatazwa ni kukaa na watu wa bid'a wanaolingania katika bid'a, kama huyo rafiki yako, ndio kinachokatazwa, wala sio watu wa kawaida wasiofahamu kile unachokifanya. Watu wa kawaida, haikukusudiwa watu wa kawaida, hawa wahitaji wewe uwalinganie ili waifahamu sunna. Na sisi kwani tufanye nini? Si tuwalingania hawa awamu waifahamu sunna, waje katika sunna? Sasa tusipowalingania, nani atakayewalingania? Wao wataka mtu wa kuongoza. Kwani wangapi katika wazee wetu ambao walikuwa wamevama katika hayo mabida wakafahamu kwa ajili ya watu kwenda kuwalingania? Na huu ndio muamala wa salaf wanaofanya na wazushi, kuwa wale wanaogurwa ni wale wanaojielewa. Kadhalika hawa awam pia kuna wakati haifai kutangamana na wao. Wakati gani? Pale wanapofanya ile bid'a yao pale. Tuseme kwa mfano wale awamu wanshika kitwari wapiga maulidi pale. Pale hufai kukaa na wao wakati ule wafanya nini? Wafanye ile bid'a yao. Lakini wakiwa hawako kwenye bid'a, wamekaa mahali kuwasalimia, asalamu alaykum, vipi hali zenu, jirani yako, ni mjombako, enda kumshukuru, sio? Mimi nilikuwa na mjombangu Allah yarhamu. Alikuwa hivyo, sallallahu yarhamu. Alikuwa akikaa pale msikiti wa mujude wa Kandahar pale. tunaita Kandahar pale, Kanzuliman pale, kwa makhurafi wale vilemba vya vya green wale. Basi akikaa nikipita mimi pale anita kuja hapa yeye mjomba wangu naje chom hivi wanasoma huyu ingia ndani nikupe biriani hapa, anambia asiri biriani. Basi waambia watu mwanangu huyu wahabi huyu sema hivi, Allah yarhamu, Allah yarhamu, hajijui maskini, mashi alhali, Allah yuenda tu. Sasa ndo utamkata ha. Si hivyo ilivyokusudiwa ndugu yetu, kama uelewi wewe hasa ukaja ukawa wakosoa salaf, yani yeye ajiona awakosoa salaf. Kisoma maneno ya salaf ndo hapa sasa waambiwe some uelewe. Kwa hivyo wakati ule wafanya ule uzushi, usitangamane nao wale awamu, hata wakiwa awamu. Kwa mfano uwezi kukaa kama nilivyotaja wakati wao wacheza nini zamuni, uwezi kukaa na wao pale, wafanya bid'a saide, sababu ile ni munkar, na wewe uwezi kuuondoa, ufai kukaa na wao, ni uondoke pale mahali. Ama kukaa na awamu katika wazushi, hili ni jambo la ijtihadi. Yule mtu wa sunna ajitahidi aone, siku eti ndio yuwakaa na wao wewe lazimu, ni ijtihadi yake. Kama kwa mfano ni jirani, ukakaa na yeye ili alainike kufuata sunna polepole, wamlingania katika sunna. Na hii inarejelea tena, si wakati ule yuwafanya bid'a, si ati ngoja basi nikae na wao wakipiga maulidi na mimi niko pale angalau watalainika. Si wakati ule, ni katika hali nyingine za kawaida, wamuona jirani yako msalimia na shida yote. Kwa hili ni jambo la ijtihad. Ama kukaa na walinganizi wanaotetea bid'a na kulingania, hilo halijuzu. Mshaelewa sasa? Sasa hiyo ni shubha hiyo. Pia hiyo ni shubha hiyo. Imemfanya yeye akae na watu wa bid'a. Ndio maana Sheikh na Sheikh Abu Hashim hafidhahullah mara nyingi arejelea, nenda kasome. Na huu ni mzee, wajua watu wengine wanasema Abu Hashim kambe kama mimi yani, mtu mdogo tu kijana nini. Ni mtu mzima kwako wewe Bwana Yusuf Abdu, ni mtu mzima kwako, sikiliza nasaha zake. Kwa hivyo hakuna mgongano wowote hapa. Asema naona kama kuna tanakud hivi, wahakadha wahakadha, je jamaa upenda kutiatia wahakadha ha? Aona akisema wahakadha ndio ishakuwa sawa hiyo. Mauhakadha, mauhakadha si hivyo. Kwa hakuna mgongano wowote, tatizo ni kutofahamu salafu walikusudia nini waliposoma waliposema uwagure watu wa bid'a. Na yeye mashallah kila akizungumza alingania watu kusoma sana ili wafahamu maneno ya salafu. Lakini kama haya washindwa kuyafahamu, sasa sijui waelekeza watu vipi. Kwa hiyo hii si shubha hii, na hili ndio tatizo lilomfanya yeye atangamane na watu wa bid'a, eti kwa sababu yona kuna awamu fulani, yani ni wagure wote. Na nenda kamuulize mwana wa chuoni yoyote leo wa sunna, atakueleza haya maneno tunazungumza. Kwa awamu ni watu kawaida maskini, hajui yule ndio yataka wewe umfikie umlinganie katika sunna. Sio, naeleweka hapa? Naomba tumalizie na audio ya tatu, muda unasonga. Namaza nitazunguka jambo moja ambalo akili yangu ilikuwa ikiteta, na nikajaribu mimi nilepue nizungumze, mwisho nikaja nikafahamu. Na nazungumza hivi kusudi, mimi sijali kwamba mimi kwanza sijali mambo ya raddi wala nini, mambo kufanywa raddi sio utarudiwa na fulani, ma yahumuni hapo. Mimi nazungumza ninachokifahamu. Anta malizia nao kama nasaha. Yusuf Abdu hajali anachokisema, maadamu akili yake yamtuma huko. Naye hajali afanyiwe raddi asifanyiwe, yeye hajali yeye. Lakini tumwambia chunga, chunga sana kutanguliza akili yako katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rudud za kielimu ni katika kuamrishana mema na kukatazana maovu. Usiwe katika wale wa idha qila lahu ittaqillaha أخذته العزة بالإثم. وكيامبيوا اتق الله mche Allah, ilo nalifanya ni kosa. We ni mwanadamu, la mimi, la wewe, mtu yote aweza kusema. Uwezi kusema moja kwa moja mimi sijali radi. Wallahi kama yale aliyozungumza ni ya haki, ilikuwa hatuna budi sisi isipokuwa tusimame hapa tuzungumze kwa aliyesema yeye ni haki, sisi tumekosea. Lakini wao wamezungumza batili. Sasa kusema kuwa kwa mfano mimi sijali nikiamrishwa mema au katazo maovu sibadiliki, ni sawa hivyo? Ndio maana maneno yako, maana ukisema mimi sijali raddi, na raddi ni katika al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ni kwa wewe hujali wewe, hiyo ni makosa. Hii si lugha ya kiusomi. Lugha ya kiusomi, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi, Allah amrehemu mja atakayeniletea mimi makosa yangu, aibu zangu, ili nipate kujirekebisha. Sasa ulichokuwa watakikana useme ni kuwa mimi naweza kukosea, na yule ambaye aona kuna usawa basi hakuna shida. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kuna masala aliyazungumza akakosea ya aqida. Sheikh Humud al-Tuwayjiri rahmatullahi ta'ala alayhi wa rahmatullahi ta'ala alayhima akaandika kitabu kumrudi Sheikh Ibn Uthaymeen. Angalia wote wanaovyoni wa sunna, anaandika kitabu kumrudi Sheikh. Hakuna mtu wakati ule alisema nini, si ungemwambia kwa siri, kwa sababu Sheikh Ibn Uthaymeen ile maneno alikuwa ameandika yakaenea. Subhanallah, aliyemfanyia takdim Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na hii risala iko katika majmua ya Sheikh Humud al-Tuwayjiri. Sheikh Ibn Baz amfanyia takdim kule Sheikh Ibn Uthaymeen Unayza, askia kuwa Sheikh al-Tuwayjiri atatoa kitabu kumrudi yeye katika jambo ambalo amelizungumza kimakosa. Akaomba kabla ya kile kitabu akijatoka aletewe, akakisoma, akafanya takrir, akaandika yeye takrir pale mbele kuhimiza watu wakisome kile kitabu. Amfanywa radhi yeye, na yeye huandika takrir katika kile kitabu, kitolewe kile kitabu, kiwe kitasambazwa, kwa sababu ni makosa yeye alifanya, afanywa radhi. Ah, nikisoma hiki kisa namuomba sana Allah atupe insaf kama hii. Ah, wallahi walifika qimma katika insaf. Ha, maulama haulai humu ulama, hawa ndio wanaovioni wa kikweli. Akosolewa, akubali kwa ile jambo ni makosa, alhamdulillah nimekosea mimi, basi binadamu, binadamu akosea. Usione uzito kurudi katika haki maadamu imekubainikia, eti kwa kuogopa kuwa cheo chako mbele ya wale wanaokupenda kitashuka kwa sababu umerudi nyuma ukaikubali haki. La, innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, wallahi hao unaoona kwenye Facebook ukitoa nyimbo kufanya nini, mashallah kibati kizuri shekhe, endelea hivyo hivyo, kimenigusa. Alafu waanza kuambia watu kuwa kuna mtu alikuwa haswali sio, alafu akaswali sio, kuna mtu alikuwa akifanya hivi alafu akafanya hivi. Innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, ya wallahi siku ya kiyama hawa hawatakufaa chochote mbele ya Allah. What? Usijali watu ya akhi. Watu bwana. Ridha an-nas ghayatun la tudrak. Utaweza vipi kuwaridhisha watu? Huwezi. Huwezi kufanya eti ukaweza kutabeba mizigo ya wale unaowapoteza bila ya ilmu. Ya nini? Kwa kurudi katika haki ni fadhila, na sisi tumuombea Allah subhanahu wa ta'ala amrudishe katika haki. Hatuyazungumza haya maneno kwa kuwa tuna chuki na wewe, la la la la, umekosea tutakwambia umekosea, rudi nyuma, na sote ni binadamu, tuweza kukosea, mtu yoyote yakosea. Hakuna mtu aweza kusema kuamini kwa kamili sikosei, hakuna. mara ngapi hapa hapa hapa tulipokaa hapa hapa tulipokaa, mara ngapi kwenye darasa waweza kuzungumza neno, mtu yasikiliza akaona kuna kosa fulani, akakwambia angalia kuna jambo fulani umelitaja pale, mimi naona labda ile lugha uliyotumia pale si sawa. Habas, futa kabla hujasambaza, futa bana, ile ninakosea basi iondoe. Na si kwa kuwa unteleza ni lugha tu labda ile uliyotumia, si hata hapa katika hizi rududu tunazungumza, wakati mwingine waweza kuchukuliwa kiubinadamu, ukaona lile kosa ni kubwa, ile ghera ikakubebea wewe kusema maneno mazito. Kuna aya sasa do sije jamaa wakayasikia wakaona umetumia ukali sana hapa, yafute, yaondoe, yasifike mahali. Binadamu yuwaweza kuteleza. Kwa hivyo hili neno umelizungumza hapa mwisho, wallahi kwa kweli si zuri. Usiseme kwa mimi siogopi rudud na nini, sijali, hata siogopi, sijali. Makosa, wallahi makosa. Na hii tabia kila ukiambiwa kuwa hili jambo ni makosa, wangangana, utaki. Sikiliza, kile kitendo cha wewe kukaa na watu wa bid'a na ukaona ni cha sawa, katika Bukhari na Muslim hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna sharra an-nasi dhul wajhaini, katika watu waovu ni yule mtu aliyena nyuso mbili. Alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, akija kwa hawa aja na uso, akija kwa hawa wengine ana uso, akienda kwa makhurafi ana uso mwingine, akienda kwa watu wa sunna ana uso mwingine. Lakini pamoja na hayo nasema wale wanaojivuna kuwa ni watu wa sunna na wao ndo walianza kulingania katika sunna, si wamshike mikono huyu bwana, wamregeshe, waombe hivyo unavyofanya ni makosa? Kwani hawaoni? Hawaoni kama ili mkosa? Ama ni ule uhizbia umewapelekea katika kutojali lile kosa mwenzao analolifanya? Wayadhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. So sisi tunaona kwa kawaida tu kesho kutatangazwa daura, na daura zaitwa kwa majina makubwa bwana, najua wakasirika wakiambia hivyo, dauratul allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, kisha hakuna athari sala moja ibn Uthaymeen itasomeshwa bali eitu mfano yani. Si lazima iwe zake, lakini kumbe mihadhara tu, jamaa yulaflifun aljamaa kullu ahad yuhadhir wa mash, ndio daura ilmiya. Kisha mtamuita pia mwenzenu, hamumwambii kama fanya makosa, makosa. Na Mtume za sallama asema tena, man kana lahu wajhani fi dunya kana lahu yawma alqiyamati lisanani min nar. Maneno mazito haya. Mtu ambaye ana nyuso mbili hapa duniani, kesho atakuwa na ndimi mbili za moto, waliyadhu billah. Wa huwa hadithun sahihun bimajmu'i turuqihi kama qala al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala fi silsilati sahiha. Waya mambo ni ya khatari wallahi. Na ni nasaha tukupa na tukuombea Allah subhanahu wa ta'ala akulainishe uregee katika haki, sababu yale mambo nawezungumza ni ya batil na ya khatari sana. Wallahu al-musta'an. Naona leo mtamalizia hapa, kesho insha Allah ta'ala vikao vitaanza kuanzia baada al-asr biidhnillah, sababu tutakwenda siku nyingi sana. Kwa baada al-asr kesho insha Allah mada itakuwa tofauti yetu ahlu sunna na masufi, ahlu tariqa wa makhurafi, ndio itakuwa mada yetu hapo biidhnillah ta'ala. Tutakuanza nao kisha nyingine mtatangaziwa, tutaendelea biidhnillah ta'ala. Kutakuwa na maudhuu baada al-asri, kisha nyingine itakuwa baada al-maghrib, kisha Jumapili baada al-asri, kisha baada al-maghrib, tutamalizia insha Allah Taala, pamoja na kuwa nasema hazijesha, si kwa tumaliza kabisa, ana mengi mengi, lakini naona kwa kiasi fulani watu wameelewa na kufahamu. Ikiwa kutahitajika tena kubainisha zaidi, basi itakuwa ni katika darasa yetu ya baina al-maghrib al-isha kila siku ya Jumatano ikiwa kutahitajika, lakini kwa sasa tutarajia kuwa siku ya Jumapili insha Allah Taala tutamalizia baina al-maghrib wal-isha biidhnillah. Kwa hivyo kesho insha Allah tutakutana hapa kuanzia asri, ingawa nawaeleza kuwa muhadhara hautakuwa asri mpaka maghrib tantoa koa. Maki kipindi cha baada ya asri mpaka maghrib kirefu sahihi. Kwa hiyo itachukua kama jisali moja hivi, tumalize tupumzike, tuongoje nini maghrib insha Allah biidhnillah. Mtampisha Sheikh Abu Hashim kiwa na kuongezea au na taaliq. Jazakumullahu khairan, falyatafaddal. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.